na tilkal asbab haka ta sami alal jalalai mune ku jël tay mbir wër ko yalla mo doyle sukk mune waye lol du té nak ngay sabab lu ndax sabab lu du ndakonté wakir waye diisul wax nak né résultat sabab lu rek sa fi nek moy nangam dedet hadis bu né law tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr takhdu qimasan wa taruhu batana aw kama qala sallallahu alaihi wasallam akhrajahu at-tirmidhi mune fi ngeen wakir lu won ci yalla deug deug wakir mune len wërsegalé ni muy wërsegalé picc ci day xey xif ci gont ci reg amul magasin picc wa ñun ñoy am ay magasin waye picc ñoom amuñu ko wa man yatawakkal ala allah ku wër ci yalla huwa hasbuhu yalla dayna ko inna allah yalla balighu amrihi yalla mbole mbirum yi mu dogal mu jëm ci jaamam yi lepp dana ag ci jaam ya inna allah balighu amrihi yalla mbirum lepp mu ne demal ci sama jaam ya ag ci mbir momé dana ag ci jaamam ya yablughu ma yuridu wala yu'jizu la yu'jizuhu shay wa habdun ala tawakkul wa ta'kid billah wa ni day soñu nit ñi ci wakiru ci yalla ndax lu yalla rëdd na dama ñëw ci yow bu ñëpp dajé won né du dem ci nguur sa koro lay gëna ñëw waye li yalla na du ñëw ci yow bu ñëpp dajé won bëgg mu ñëw ci yow du ak ci mukk wa inna allaha balighu amrihi legi nak qad ja'ala sakkalna li kulli shay'in say bu nek qadara fa wariyam qad ja'ala li kulli shay'in qadara say bu nek yalla afal nako fa mariyam amna say bo xamni goor kay genn aduna mu jeex am say bo xamni ku jigen kay genn aduna mu jeex am say bo xamni ñoom ñaare genn lu aduna mu jeex am say bo xamni fafé lay doon am say bo xamni jigen gaay ñaan baat am say bo xamni jigen gaay fay alal qad ja'ala allah li kulli shay'in qadra yalla sakkal ni say bu ne fa muy jeex dal wone it tabarakallah amna fo xamni fi falay def ci fet dañu dox bu ñagare mu ciëpp qad ja'ala allah li kulli shay'in qadra auto bu nekk fa sa pulu dëjë ta auto bu nekk fa sa pulu dëjë qad ja'ala allah li kulli shay'in qadra kenn ku ne fasak ñak ci tambulé ak fasak ñak ci jéxé kenn ku ne fasak fal di tambulé fasak fal di jéxé qad ja'ala allah li kulli shay'in qadra bu yalla naré fal nit day duggal ci xol nit ñi bëgg la bind ci wote pour nga falu bu yalla naray ñu folli nit day duggal ci xol nit ni ñu bañ na du moyu la bind ci wote pour nga folli ko qad ja'ala allah li kulli shay'in qadra wa yalla ñu ci kess yeek ilmu yeek yoyu di bindo ko duggal kan boy dem ci xol yi lay duggal bir yi hadji ibrahim sahab rahmatullahi alayhi nen bu bo te de sen neek yow mi nga xamne directeur na ci barab ni bu suba sama gaay xamne duma sen morom ni so xeyse ni nga fay fekk du bok ak ni nga fa dan bayyi ay gaay nga fay fekk tay ni taw parce yene nek ay syndicaliste yo xamne ci deugar lañu doon qad ja'ala allah li kulli shay'in qadra warkal wani lu ne yalla daf ko dogal natal ko fa nga xamne fa lay yim wa ja'ala allah li kulli amrin min al umuri miqdaran ma'luman wa waqtan mahduda dula tax kenn ku nekk ni su guti ndox yi ngay naan ak sa fett ceeb yi ngay lekk ñoo tolloo ñuy jeexandoo ci misaal mi ngay lekk ak li ngay naan mi ngay nooy ci sani oxydil corbon tabarkàlla yooyu yëpp yàlla da ko natt dañuy jeexandoo qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadra suratu talaq aaya ñett mu ñëw nag ci ridda waxon na ca suratu nisa wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru jigéen ñu nga xam ne dañoo toll ci gis baax weeru jot ñu gis baax di fóot ñoom bu ñu dee jàpp ridda ثلاثه قروء لا ني جاب بارام خام خامينا ووتي نان سي قروء امنا ني قروء موي باخ دي سي بوبام امنا ني قروء موي سد دي كولا جا ووتي دي دو باري واو جماعه من الصحابه ني نيو نيرت بي عليه الصلاه والسلام واو كي نقن ام القروء موم تتو تاي تخ ولات ماغي موم نوميو ديف ولي سبب نزول بي سونو بورام دادي تونتو صلوات الله والسلام عليه مو تونتو صحابه ولا ان سخنا ياغا خامي ولا ان سخنا ياغا خامي يا اسم من المحيض ما غنن تي غيساتي باخ سخنا ياغا خامي nagu nañ ci gisati bax japp na dal ñoom fi nek do ñu gis bax monopole bu fekke ñu ñu waxe baat bi legi dal ñoom am nañ ñen fu ci at ak juroom wala juroom fu ci at ñaari jigen da koy am do ñu gis bax bu ñu gis foot ñoom ya isna min al mahid waaw min nisaikum te bok ci seeni soxna ñir tabutum su ngeen sikke sakka nan ñoom ñu jappé udda ba di ko laaj yoonenti bi ma ngi leen di tont fa iddatuhunna seen idda thalathatu ashhurin ñet weer lay doon ñoom duñ jappé idda ci ay qur'u way ci ay weer lañ ko japp ñet weer lay doon walla ilam yahidna ak jigeen nga xamni ñoom tam lu ñu gis baax ndax tout wa ulatu al ahmal ni am umbu nak ajaluhun sen umbu wala sen bi idda an yad'ana hamlahun mo ñu wati ci ñet jigen la fi yalla wax bi magge ba dootu li gis baax bi ndawé ba tambalé guta gis baax ak ci umbu ban ka len sen baram bi magge ba dootu li gis baax ñet wer lay to dindawé ba gissagul ba manam xalé bu jigen biñ maye mu am 9 ans ñu maye ko wala mu am 13 ans ñu maye ko wala 12 ñu fassé ko nak ha ñet wër lay jappalé légui té nak ben féministe ñu ma waaw sall ñiss di maye jigen ci juroom ñent ya manako ah naam juroom benni at lañu wara maye jigen 6 ans ñu maye ko waaw ñu tan ñu koy maye 6 ans do gis jigen bu ñu maye jigen bu ñu maye te amagul fukki at ak juroom du yenu nadul fay mu wax la ko tay jigen bu ñu maye te amagul ñaar fukki at du yenu nadul fay 6 ans 7 8 ay 9 bo ci maye jigen mu sey nek ci tepet ga yaayu jëkëram famuy magge fofu politique bi nek ci kër gi tabar kala ci walu kom kom yoy ñom mohammed alamin jatt di topato economie bi ci kër gi xalé bi daf koy téla xam bu fi nga xamne bu añ amut nu ñuy def bu fi nga xamne reer amut nu ñuy def ñu wa kër gi ndeké ni ñi topato ni seen mbir lola xalé bi daf koy xam da koy té da ci téla mag dañ koy xonc bu démé ba am nak ñaar fukki at ak ñet wala lu ko jégé mu taxo neeg nak borom dem fiji nak ne jëkërëm nak di fanan di jël ay barkala ndax ñu tambalé gis bax té ñaar ci at ak ñet ñaar ci at ak ñent juroom man na ci am dam ci du ko wañi dara fofu la alquran jëmele fi waaye mari ak tare ko su liñ wax ba xama nangam nangam téré ko jigen ni ba far age bobu buñ leen ci mayewut ñaara buñ ko fé mag rek am xalé bu goor bu ñu tak xalé bu goor bo xamni ñu dëgg ñu ndub ñu place ñu falko waye xalé bu jigen bi xol ba mel nako mu ne maye ba xaru wala yenen di ci aji waye juroom dañi at bu ma ci maye jigen bu nek ni bu wax pa bi nangam du wax dara tabarkal bu ñu ko gëna yaatal ci yenen jotaay waye lu am solo la metti jigen la fi yalla wax ci magge ba lu gis bax ñu fassé ko ci tuti ba gisagul bax ñu fassé ko wala ki nga xamne dafa ëmbu ñu fassé ko ñax gis baxi dana aji ci walu febar waaw ñet ñi ñep nak motax fofu dana am luñ ci dé tadakhulul idda idda yu dugg jigéen ngi ni dañ ko fassé daana gis baax bu foot dañ yoon baax ga jeex kon dootul japp idda ci ay idda ci ay baax ci lim nga gis yaquna légui par wer la japp idda mu japp ñett wer ñank fi ñank su tuté la fukki at naam ak ben ñu fassé ko ñu ne ko kon yow bo japp idda ay wer ngay japp mu japp idda ben wer ñaaral ba mu gis baax léegi nag day toxu ci weeram yi daal di gis baax benn yoon ñaar yoon ñetti yoon foofu lay gis wulatul ahmaali it noonu ndaw suñu fase muy jàpp idda par biir feeñte boo xam ne jëkkëram la tabarkàlla day continue ba am doom ndaw si nga xam ne it jëkkëram daa faatu bu leen ñëy tënji ndekke moom daa ëmb moom balaa jeexal mooy dafa wasi tabarkàlla waway yattaqillaha ko ragal yàlla waj'al lahu dana ko defal min amrihi ci mbiram mum dugg yusran ak yombal waaw wa man yattaqillaha ko ragal yàlla waj'al lahu mu defal ko min amrihi ci mbiram yusran ak yombal zalika amrullah li nag mooy mbirum yàlla zalika amrullah lii mooy ndigli yàlla zalika amrullah lii mooy looy yàlla li mooy code de la famille bu yàlla angalahu ilaykum wàcce na ko nag ci yéen julit yi allahu akbar angalahu ilaykum wàcce na ko nag ci yéen julit yi ndax da ngeen ko fi ne ñukk wuti beneen wala moom ngeen di doyloo ah wa man yattaqillaha ko ragal yàlla ba doyloo code de la famille bi yukaffir anhu sayiatihi mu faral koy ñaawteefam yukaffir anhu sayiatihi mu faral ko jafañ-jafañ yi nekk ci néeg yukaffir anhu sayiatihi mu wàññil mu faral ko célibataire bu bari gi ne ci dëkk bi wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayiatihi wa yu'tim lahu ajra fay ko it fay gu rëy rëyre mbokk ñu déglu tey leen seen baram ci ay juróom ci suratu talaq ci ngeen xam ne saaru wàcc madina la saaru sharia la tabarkàlla day bëri ay atte arrahmanu rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdata min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci defeen seen rajo ci jataayu tafsir yi ñu leen di defal ay bés bu jot ci waxtu bi dellu si ne ci kattanu suñu borom tabaraka wa taala ci ki leen koy defal di seen mbokku Aliou Sall ñu ngi woon ci suratu talaq demoon nañ ba am ci juróomi aaya ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويؤثم له أجرا سار بي دي واخ سي والو فاسي دي سي واخ يو أم صلا يو خا مني سي موكو تامبلي با في مو تالو سونو بروم تبارك وتعالى مين كو تيرال دي سي واخ اك كي ني دنج موي سخنا اك سي كوي دنج موي جكر ñoom ñaar sunu borom di wax ku góor ci ni mu war a yore ku jigéen ci ndax ku góor ay yor mooy denc léegi nag fasee am na yàlla wax na ni ñuy fasee wax na jàppum idda wax na këli nga xam ne mooy jigéen gi daan gis baax na mu doon jàppe idda waxoon na ko suratul baqara mu defee woon ko fii ñetti jigéen wax na leen fii muy ki màgge ba du gis baax ak ci ndawe ba du gis baax ak nga xam ne dafa ëmb léegi nag nit ci fase na tabarakallah mu def ndog jàpp idda foofu ñu war a dooletey ci aaya juróom benn sunu borom mu ne askinuhunna dëkkal leen soxna yi ngeen fase min xaytu sakantum fi ngeen dëkk min wujjukum ci ni ngeen ko mëne maanaam ndaw si nga xam ne dañ koo fase moo nekk di jàpp idda sunu borom nee na bu mu génn bu leen jaay kër gi naan dañuy miiraat bàyyi leen ko bam iddawu ba jeex bu leen jël ay bagaasam di sànni ci mbedd mi bu leen ko doge benn warma ndax ormaa ko dugaloon ci biir kër gi dañ koy dugal ci sutura lañ ko fi dugaloon indi ko guddi muur ko nit ñu néew nge ko tabarkàlla léegi nag bi fase amee sunu borom ne ah askinuhunna ni ngeen leen dëkkal min haythu sakantum fi ngeen dekk ci baadi masakinukum allati taskununha ala qadri taqatikum noon ngeen koy defe seen kemt lay katan min wujudikum su ko defee boo ko dëkk lee nag dafay am nag nafaqa muy dépense ni di jàpp idda daal ñetti weer yooyu yépp jabar la ni jabar yi lenn rek lul am mooy jote gi du am seen diggante su ko defee tabarkàlla ay góog nga koy xañ bu ñetti weer yi jeexee te fekk ku dul gis baax la wala koy gis baax mu fóot si ñetti yoon ñu dem nit yooyu noonu ko suñu borom wax woon ci suñu dund bi weesu su yooyu jeexee nag ci ngay door nag yóbbal koog gunge koog yunu demee dépense ba wàcc la tabarkàlla dëkkuwaay bu wàcc la léegi nag ginnaaw doonu too borom këram nag borom këram wuuti beneen jëkkër foofu it ci fii ni suñu borom sërale wuuta nag nun ni ñuy dundee ñun da ngay tàqalikoo góor ba noppi mu am lu muy dugal ci yow ngay lekk nit dina faatu la jëkkër mu dem lu yàgg nga nekk ginnaawam di am yooyu fa yu di lekk loolu nag jar naa laaj borom xam-xam yi tabarkàlla ñu gëstul leen ci gëstu yu xóot yoo xam ni mu ndax yooyu noonu lañ ko war a defee wala déet ba tax léeg-léeg nit borom këram faatu lu yàgg mu tenc ba noppi duutu am beneen jëkkër ndax li nga xam ne moom la bàyyi ginnaaw tem cay domp di ca mos tabarkàlla askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum naka noonu it su fekkee fa fi amul te ngay dëkk ak soxna yi dëkk ak ñoom a gën dëkkal leen feneen fu bëkkut ak fi nga dëkk askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum wala tudaruhunna bu leen leen lor li tudayiqu alayhinna ngir xatal leen fase jabar mu ne ci kër gi di fi jàppe idda sa xol di xaw a tànn ci nim fi nekke sa xol di nox-noxi ci nim fi nekke xaalis bi ngay def ci moom di la métti suñu borom mu ne loolu bu leen ko def bu ngeen ma gëmee wala tudaruhunna li tudayiqu alayhinna bëgg leen xatal ba ñoom ñu ñaan baat wala bëgg leen xatal ba ñoom ñu fay wala bëgg leen xatal ba ñu jedd ba génn kër gi mu ne loolu ko am ngor te yor jigéen yorin wu rafet du ko def wala tudaruhunna li tudayiqu alayhinna bu leen leen lor ngir bëgg leen a xatal ndax ñu deleen di fay loola suñu borom tabaraku taala nee na yéen góor ñi nga xam ne yéen a yor soxna yi ba fase leen ngeen ci bàyyi xel ci itam ci wàllu askinuhunna ginnaaw idda ji jeexagul te ngay dëkkoog moom jabar la ba léegi dëkk bi nag léeg-léeg nga dégg rek benn waaye daat ne amutoo fi jabar sa jabar waxuma la sax day tas de waaye day fay rek nga ñëw papam ne la amutoo fi jabar wala najaayam wala menn mbokkam ci mbokk yi ne la amutoo fi jabar déedéet am nga fi jabar bu fekkee na nga koo fase ñetti weer yi muy toog wala ñetti fóot yi muy toog wala mu ëmb ba baa muy am doom diggante yooyu yëpp sa jabara sañ ngaa demaat ca kër ga ne ko dama laa fay li si wutal ko ay seede nga daal di jàpp ci loxo bu yóbbu sa kër mu nekkaat sa soxna waaye fi nekk léeg-léeg sañu am jafe-jafe ñu ndaw yooyu rek ñu naan ndax mu nes na koo defaraat coow li jàpp kaw jàpp suuf ba far mu tañ waxoon naa ci bind bi weesu ne tubaab moom xamul fase boo waxee rek ñu ne séparation de corps te corps yi bu séparé woo rek tey baa ngay tas tabarkàlla suñu borom nee na suñu borom waxul ñu séparé corps yi askinuhunna min haythu sakantum kay yooyu koor kay séparé wut dëkkal leen fi ngeen dëkk tabarkàlla moo tax alquran yii mu ñuy wax nii bu nu àndee dund ko ci dund yëpp nag ndax munuñu dund wàllu yii muy wax nii rek bàyyi yenn rokk rokk yëpp la mu fa wax moo gën ndax suñu borom tabaraka taala moo ko wax suratu talaq aaya 5 ci la ñu nekk wa in kunna suñu nekkee ñoom ñañu fase ulaati xamlin jigéen ñu yor ëmb jigéen ñoo xam ne bi leen di fase dañu ëmb moo xam day door a jël weer moo xam nañ ci ñaari weer fa anfiqu alayhinna na ngeen leen di jox lekk di leen jox naan di leen jox dëkkuwaay di leen wodd xata yadana xamlauna ba baa ñuy wasin allahu akbar ba baa ñuy wasin yow gu góor ki yaa ko yoral yii su wasinee nag beneen mbir la waaw bu wasinee beneen mbir la waaye ba baa muy wasin daal xata yadana xamlauna kon li la ci war fi mu lay wàcc mooy ba mu wasinee waaye li fekk wasinagul nag tabarkàlla daf laa war fa anfiqu alayhinna xata yadana xamlahunna ba baa ñuy wasin tabarkàlla ba baa ñuy am doom lu umbu ba yag yag nak li fek muy am dom rek yow yow jëkë ji faxe yagadu dundu ba legi nak su amé dom dom ku ko am namp la cey fess sunu borom ne kon nak na wax ci nampal faxe nga jigen legi amna dom tabarkallah te su nampalé yoon ya day wacc suy nampal day ñak jot suy nampal tabarkallah day wëreegi wala bok day di am yeneen nangam ci nangam mo xam sunu borom neena ginnaw ya ko wacc momato ko amato ak ci mom sa dom nga mom luy xew mu ne fa in arda'na lakum sun len nampalale sen lir yoy fa atuhunna ujurahunna ngeen len jox sen pay dana fa ci sa jabar mu am mu dem ay wer am dom li la waron ci mom wacc la leg nak sa dom ji mom señ nako jël jox la waye mu yor ko dila ko nampalal suñu borom mu ne de ko fay ni ngeen waxale bu djubo wer wu de nga fay ko lim lay nampalal sa dom ji tabarkallah nun nak suñu jigen ni walu aada dara na moñe mbax ci walu gogu danaka do ci deug ciow ndax ñom japp nañ ni saw mi nga am xagn ko sa dom ji du ngor du teranga motax ñom ñaari fi yekaguma ci man ci may gesto kaf neew jigen ju ñu fasé mu xagn dom ja sowam gisaguma sax gor gu fasé ñaare leer bu toy ba mu nanguko lol tam gisaguma ko lu bari yoy yep dal tabarakallah mu ngi nonu fa in arda'na lakum fa atuhunna ujurahunna nekati fi nampal gi jarna fay mu jël sowam diko jox mi nan waye sunu borom bu gison fi ne sowam nak baxna day wax ne nangulen sen dom yi te nampal ko ci sowam nak so xamul ne sowam xar baxna sowam bay tege sowam nak mo ci tani waye bala ci tani na xale ba dem ba am ñenti weer jëm juro tabarkallah nit ñi nak yeex nañ ko xamte yalla waxon ko bu yagg daan nampale xale yi ay gigos ak sowum nag ak sowum xar ak sowum bay ñi tay namp soowi nag tabarkallah gis ngeen seen xel mel ñi tay namp soowi xar gis ngeen seen xel mel ñi tay namp soowi bay noonu ñi tay namp soow yu cenn xamul lum doon nag momit tabarkallah gis na ko rek yoy yep ci soow yi rek la aju tabarkallah ndax suñu soow ñuy dëkkal di joge bitim rew tabarkallah doyna war tay xal yang koy naan di nelaw rek ndaysan seen xal yi gatt ku dem en transition ñu dakk koy def ba luppe nangam nangam bari na lol waw seeni tontu nakari tabarkallah ñu tele yu bari di gëtu nu wolof mom dal doyna ki man waye dal yalla di fi mom ni ngi wax ci am solo soowum yaay fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna wa tamiruna ngeen waxtan baynakum sen digeenti bil ma'ruf njek ngeen waxtan wa tamiru baynakum bil ma'ruf ngeen waxtan sen digeenti bu ko defé ku gor ki nga xamne momam dom ji te mom lañ koy askanale waxtan ak ku digeenti nga xamne mo jur dom ji waye djubotul ak baye dom ji wala bok fasé amna sen digënté nañu waxtaan bi ma'rufin ci ñek manam ma'rufin ci ñek joji moy suñu laaje gor gi fay nako fay bi ma'rufin ci ñek su fekke ne ndaw si moy nampalit wala mo nango nampal mu nampal bi ma'rufin ci ñek irda'ul walad min khayr ujra moy ma'ruf ci jëk ci jabar ji wa tawfiru al ujra alayha moy ma'ruf ci jëkër ji lolu bo demé ci tafsir al qurtubi man ko ci wax ci jukki fuk ak juroom ñet xatun témir ak juroom ben fuk ak juroom ñet wa atamiru bainakum bi ma'ruf ngeen waxtan seen digënté légui nak wa in ta'asartum fi ngeen amé jafañ jafañ waxtan nañ mu ne ko yar wu dé 30 mil nga may fay manam pala la sa dam ji wala 35 mil da ko gina ay leew ni mum awmako lo am muy 10 mil ne ko 10 mil man duma ci nampal ñu waxtan ci digeent bobu jibo wuñu fasaturdi'u nako nampal fa saturdi'u lahu nako ko nampalal ukhra benen jigen ukhra benen jigen fofu nak waxina sunu borom ni dawna yaramu jigen amna lolu tax sunu jigen ñom buñu def lool fa saturdi'u lahu ukhra djibo wak sa jëkkeer ci nampal sa dom ni mu jël ko jox ko benen jigen mu diko nampal barkal nampalante yoy nak ñu bay ci xel ci walu sey ndaw si la jox sam saw nga namp ko ñetti goox ñetti macc wala juroom benn ba mu ag ci biir ba ndaw soo si lim jure ci aram na la rakam noonu moom noonu yaayam noonu lu di aw xeetam ci wàll woowu rek noonu la lay araame ndax nampal gi sa tubaab yi léegi ñu ngi wut ay barab yoo xam ne ay banque la yu ñuy denc ci soow soow yooyee ñi ngi ko di jox ngi ñëw si di ko jox liir ñi di ko nam bu fekkee ne ak si na ci ñun ñi nga xam ne tabarkàlla lu jóg ñëw ñu jël bis bu nu ko jëlee bay fag soow yooyu di ko denc ci banque yi soow mu ne nañu wax jigéen jëm jóge ak askan wam jóge ak nam ca jóge tabarkàlla seet estoyen yooyu ñu gëstu ko ba ku képp ku judd muñ lay jëlal ci soow jëlal ci soow yooyee tabarkàlla nga xam ak sugg fi nag waaye daal ma ngay tàmbalee jóg ci réew yële te xam ngeen ne la Cheikh Al-Hadj Abdoul Islam wax rek lu jóg foofe rek ker si fii kon fa saturdi'u lahu ukhra nga am sa doom nag seen beneen jigéen fag weenam di ko jox lu tax yow daal da ngay jubuwu te papaam ci fay gi mu lay fay loolu day Abu Hiyan nee na itaabun lil ummi latif mu ne daal xas la woon oyef lewet ak itam lu ñu jëmale ci ndaw si nga xam ne moom moo war a nampal doomam ji te nanguwut ba xaat nee na bu ndaw si bañee dañuy fay beneen jigéen pour mu nampal ko bu doom ji bañee nag weeni jigéen ñi dañuy forcé yaay ji mu nampal ko waaye nag ci ñu di ko fay ba xaat moo wax loolu ma nga ca tafsir alqurt bi ca dikki fukk ak juróom ñett ba léegi nag li ñun fix nay joxe dépense su saatin min saatihi borom wërsëgu yaatu ca nam yaatulee ku sa wërsëg yaatu booy jox jabar na nga ko joxe na nga mane maana li yunfiq zawja ala zawjatihi wa ala waladihi saxir ala qadri wasihi wa taaqatihi sa soxna dalay nampalal sa doom nga yor ay million del joxe ni nga toll sa soxna dalay nampalal sa doom nga yor ay 100 francs ci yooyu del joxe ni nga toll li yunfiq fu saatin min saatihi wa man qudira alayhi rizquhu koo xam ne dañoo xomp wërsëgam nag wërsëg bu yaatuwut fal yunfiq mimma aataahu allah na joxe ca la ko yàlla jox gis nga fii it suñu ko tërale woon ni mu war a tëddi rek jigéen ñu bari ñu denc leen ñu sëy ñi su fekkoon ne góor gi am su ñëwee ci jàkk ji dañ koy laaj lim am góor gi amul su ñëwee ci jàkk ji ñu laaj ko nam toll da ko Seigne Fallou Mbacke waxe woon ku nuy dimbale kuy demal sa bopp waaw ku nuy dimbale kuy demal sa bopp kenn ku ne la ngay joxe ma ne loolu buñ ko tëraloon ci jàkkee rek lépp ne boy waaye fi mu nekk waa ji am ñu ñuy joxee lañ bëgg képp koy takk joxee noonu te loolu ñëpp mënuñu ko ndax laa yu kallifu laahu nafsan illa ma ataaha ñëpp mënuñoo joxee ndoo li nit ñi bëgg ñu joxe ko fi nekk ñun nit ñàkk solo ci liggéey xale bi yor ak cees daaj ko di jaay ay yëf yu sew sewaan moom lañ bëgg yemale ak commerçant bi nga xam ne dafa nekk sànd ga yor ñeenti cantine wala ñett yoo xam ne moo leen yëf ñoom ñaar ñu daje si jàkk ji di denc ñu bëgg ñoom ñaar ñu tooloo li déede borom kees gëli nañ ko laaj ñaari téeméer ak juróom fukk kii di borom magasin bu mag bii nañ ko laaj genn wala million mbaa lu ko jege mbaa lu ko ëpp moom mii am na ko du ko joxe du ko wàññi dara xale bii bu joxee lu 50 mille bu ñu ko laajee du ko joxe te ñoom ñaar ñëpp ñoo bëgg soxna te ñoo ci toll te ñoo war denc te am nañ àqu am ci soxna yi ndax ñoom ñëpp ci réew mi lañu bokk te tabarkàlla sunu borom dafa bind góor ñi bind jigéen ñi ndax ñuy dencante li yun fix su saatin min saati fii tamit benn tëralin bu am solo moo ci am bu ngeen di wax yenn règle mooy la yukallifullahu naf'an illa ma ataha, yàlla du togg benn bakkan di ko def loo lu dut ma ataha lam ko jox. Yàlla du laaj kenn lum la joxul. Yàlla du la jox 5000 di la laaj 20000 dee det. Yàlla bu la joxee 5000 lam la cay laaj du mat sax genn wàllu genn wàllaat 5000 du la laaj sax lu mat kaar.